ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, किसी को पूछना है? दो सौ अट्ठानवे। हाँ जी, सर्व विषयों से शास्त्रम प्रतिपद्यते, यहाँ से इंद्रिय ये कहते हैं सर्व विषयम च शास्त्रम प्रतिपद्यते। शास्त्रम जो शास्त्र है वो सर्व विषयम सभी विषयों वाला है ऐसा जाना जाता है। यानी शास्त्र जो भी शास्त्र है अपने सारे विषयों को प्रस्तुत करने वाला होता है। ठीक है, अब यहां कहना चाह रहे हैं अर्थम अविषय अविषय भूतम श्रोत्रस्य। ये जो श्रोत्र है कर्णेन्द्रिय, इस श्रोत्र का अर्थ विषय नहीं है। श्रोत्र का क्या विषय है? शब्द को सुनना मात्र है। शब्द श्रवण तो करता है पर इस शब्द का क्या अर्थ है वो श्रोत्रेन्द्रिय नहीं जान सकती। फिर कहा क्रम भाविनो वर्णान श्रुत्वा, क्रम से आने वाले वर्णों को सुन करके। पद वाक्य भावेन प्रतिसंधाया, और उस क्रम से आने वाले शब्दों को पद के रूप में वाक्य के रूप में प्रतिसंधान करके यानी उनको जोड़ करके। शब्दार्थ व्यवस्थाम च बुद्ध्यमाना, शब्द और अर्थ की व्यवस्था को जानता हुआ व्यक्ति, या यूं कहिए शब्दार्थ व्यवस्था को जानता है। अनेक विषयम अर्थजातम अग्रहणीयम एकेन इंद्रियेन। अब दूसरी बात कही जा रही है अनेक विषयम अर्थजातम, अनेक विषयों वाला अर्थ समूह है, अलग अलग विषय है, अलग अलग विषयों के अलग अलग शब्द हैं और उनका अलग अलग अर्थ है। तो अनेक विषय वाले शब्द समुदाय या अर्थ समुदाय, अनेक विषय वाले अर्थ समुदाय को एकेन इंद्रियेन अग्रहणीयम, एक ही इंद्रिय के द्वारा ग्रहण करने योग्य नहीं है। यानी एक ही इंद्रिय अनेक विषयों के अर्थ समूह को ग्रहण नहीं करती। परंतु आत्मा गृह्णाति, आत्मा तो ग्रहण करता है जो इन सब से अलग है। पकड़ में आ गए? आगे हाँ, अभ्यागम प्रसज्यते तदेवम। वह यह सत्वभेदे, सत्वभेदे का मतलब है सत्व को भेद भिन्न अलग अलग मानने पर। प्राणी भेद मानने पर यूं कह सकते हैं। यहां पर प्राणी भेद का मतलब है सिद्धांत यह था ये जो शरीर है ना, ये शरीर जिस कर्म को किया उसके फल भोगने के लिए जब समय आएगा तो दूसरा शरीर आएगा, वो शरीर तो नहीं रहा, दूसरे शरीर रहे। तो इसलिए कह रहे हैं तदेवम, इस प्रकार से सत्व भेदे प्राणियों को अलग अलग मानने पर, या यूं कहिए शरीर को अलग अलग मानने पर। कृतहानम, जो कर्म किया उसका फल तो नहीं मिल रहा है, तो किए हुए कर्म का जो फल है उसकी हानि मानी जाएगी। और अकृत अभ्यागम प्रसज्यते, अकृत अभ्यागम, जो कर्म किया नहीं है जिसने, उसको वो फल प्राप्त हो रहा है ऐसा मानना पड़ेगा। ऐसा प्रसज्यते प्रसंग आता है, किए हुए कर्म का फल ना मिलना और ना किए हुए कर्म का फल मिलना। कृतहानम, किए हुए कर्म का फल ना मिलना, और अकृत अभ्यागम, ना किए हुए कर्म का फल मिलना, ऐसा प्रसंग आता है। सतीचा सत्व उत्पादे, सतीचा सत्वोत्पादे सत्व निरोधे च अकर्म निमित्त सत्व सर्ग प्राप्नोति। जब आपने मान ही लिया इस बात को कि शरीर अलग अलग उत्पन्न होता है, तो सतीच सत्वोत्पादे संघात को उत्पन्न मानने पर, यानी अलग अलग शरीर उत्पन्न होते हैं ऐसा मानने पर, फिर सत्व निरोध है, उसका विनाश भी होता है क्योंकि पहले का विनाश होगा ताकि नया उत्पन्न होगा, यानी उत्पन्न भी होता है और विनाश भी होता है। तो सत्व का उत्पन्न होना और विनाश होना ऐसा मानने पर अकर्म निमित्त सत्व सर्ग, ये जो सत्व सर्ग है यानी संसार का जो उत्पन्न होना है, ये अकर्म निमित्त बिना कर्म के ही संसार उत्पन्न होता है ऐसा मानना पड़ेगा। ऐसा प्राप्नोति, ऐसा प्राप्त होता है। तत्र मुक्ति अर्थो ब्रह्मचर्य वासो न स्यात्, ऐसी स्थिति में मुक्ति अर्थ, मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए ब्रह्मचर्य वास करने की फिर आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ब्रह्मचर्य वास का मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करना, यम नियम का पालन करना, उत्तम उत्तम नियमों का पालन करना, इसकी आवश्यकता नहीं रहेगी। तद यदि देहादि संघात मात्रम सत्वम स्यात्, ये उस स्थिति में कही जा रही है। तद यदि आपकी ये जो बात है देहादि संघात मात्रम, शरीर इंद्रियादि संघात को ही सत्वम आत्मा माने, तो शरीर दाहे पातकम न भवेत, फिर शरीर को जलाने पर पाप नहीं होना चाहिए। अगर आप ये कहते हो ठीक है पाप नहीं होगा, तो अनिष्टम च एतत्, तब तो बहुत अनिष्ट होगा। तस्मात देहादि संघात व्यतिरिक्त आत्मा नित्या, इसलिए शरीर आदि संघात से भिन्न आत्मा अलग है और वो भी नित्य है। हो गया, उपेंद्र जी कहाँ है? मतलब रोग है, स्वस्थ है? हाँ जी, अच्छा, तो कोई सूचना नहीं दी? हाँ जी चलें, और किसी को कुछ पूछना है? हाँ जी, हाँ जी, इनको शास्त्र में ये इनको बताया गया, सब विषय वाला बताया गया, ये कहना चाहते हैं? नहीं, एक सामान्य बात कही जा रही है कि सर्वविषयम च शास्त्रम प्रतिपद्यते, यानी आत्मा सभी विषयों को जानने वाला है ऐसा प्रतिपादित करता है, ऐसा भी अर्थ आप ले सकते हैं। वैसे तो यहां सीधा सीधा शब्दार्थ तो यह है कि शास्त्र जो है सभी विषयों को प्रतिपादित करता है, ये इसका सीधा सीधा अर्थ है। पर इसको बताने का क्या अभिप्राय है, तो आप इसकी संगति उसके साथ लगा सकते हैं। ठीक है जी, और तो सिद्धांती ने शरीर से अलग आत्मा को स्वीकार किया है और उसको नित्य है ऐसा माना। अब आत्मा नित्य है ये बात आते ही पूर्व पक्षी अपनी बात को प्रस्तुत करता है खंडन के रूप में। जब आत्मा आप नित्य है, तो जो नित्य है तो उसका नाश कहाँ से होगा? अगर उसको मारते हैं तो पाप क्यों लगेगा? पाप ही नहीं लगना चाहिए, पाप तो तब लगे जब वो नाश हो जाता हो। अगर किसी को मार दे और वो नाश तो होता नहीं है, कोई बात नहीं, दूसरे शरीर को प्राप्त कर लेगा। ठीक है जी, किसी ने मार डाला किसी को तो उसमें पाप क्या लगेगा, तो दूसरे शरीर को प्राप्त करेगा क्योंकि वो तो नित्य है। इस बात को लेकर के प्रश्न उपस्थित किया जा रहा है। बोलिए, तद अभाव सात्मक प्रदाहे अपि तन्नित्यत्वात्। पहले भाष्य को समझ लीजिएगा। यस्य अपि नित्येन आत्मना सात्मकम शरीरम दयते, यस्य जिसके मत में भी, यस्य अपि जिसके मत में भी नित्येन आत्मना, आत्मा के नित्य होने से या आत्मा के नित्य होने के कारण से सात्मकम शरीरम दयते, आत्मा सहित शरीर को जलाया जाता है। तस्य अपि उसके मत में भी शरीर दाहे, शरीर को जलाने पर दग्धुः पातकम न भवेत, जलाने वाले को पाप नहीं लगना चाहिए। पकड़ में आया? जिसके मत में आत्मा को नित्य मानने से आत्मा सहित शरीर को जला दिया जाता है, तस्य अपि उसके मत में भी शरीर को जलाने पर पाप नहीं होना चाहिए जलाने वाले को। प्रश्न किया जा रहा है, कस्मात, क्यों पाप नहीं होना चाहिए उसको, या क्यों पाप नहीं लगना चाहिए? तो उत्तर दिया जा रहा है, नित्यत्वाद आत्मना, आत्मा के नित्य होने से। जब आत्मा नित्य है तो पाप काय को लगे, पाप नहीं लगना चाहिए। करें न जातु कश्चित नित्यम हिंसितुम हर्रति। देखिए सिद्धांत, ऐसा सिद्धांत बता रहा है व्यक्ति, सुनकर के उत्तर देना बड़ा मुश्किल होता है व्यक्ति। वो कहता है न जातु कश्चित नित्यम हिंसितुम अर्रति, न जातु कभी भी कश्चित कोई भी व्यक्ति नित्यम नित्य पदार्थ को हिंसितुम अर्रति दुख दे सकता है, कष्ट दे सकता है या उसका नाश कर सकता है। कभी भी कोई भी व्यक्ति किसी का नाश नहीं कर सकता। पकड़ में आया? ये इसका अभिप्राय है। अथा हिंस्यते, यदि उसका नाश करता है, आप ऐसा मानते हैं, अथा हिंस्यते, यदि आप उसका नाश होता है ऐसा मानते हैं, तो नित्यत्वम अस्य न भवति, फिर उसकी नित्यता नहीं रहती। स्पष्ट हो गए? इसको, ये बात को कहकर के दोनों ओर से उसको घेर लिया। उभयतो पाशु रज्जु, एक ऐसा एक न्याय है, मतलब दोनों ओर से उसको घेर लिया, अब वो कहीं नहीं निकल सकता। कई बार ऐसा घेर लिया जाता है व्यक्ति को, उसके पास उत्तर ही नहीं बनता। उसी बात को कही जा रही है, स यम एकस्मिन पक्षे हिंसा निष्फला, स यम हिंसा एकस्मिन पक्षे निष्फला, वह ये जो हिंसा है एकस्मिन पक्षे, संघात को मानने पर वो हिंसा जो है निष्फल हो जाएगी। संघात का मतलब शरीर को ही आत्मा मान लिया जाए तो फल तो मिलना ही नहीं है। उसको मार दिया जाए तो ठीक है, सब अवयव अंग अलग अलग हो जाएंगे, तो पाप किसको लगेगा? तो हिंसा जो आपने की, ये जो मारा उसको, काटा है, उसका फल तो नहीं मिला, तो निष्फल हो गई ना वो हिंसा। तो कहते हैं सायम एकस्मिन पक्षे, एक पक्ष में, यानी संघात पक्ष को मानने पर, जहां आत्मा अलग से नहीं है, संघात को ही आत्मा माना जाए, उस पक्ष में हिंसा निष्फला, हिंसा जो है वो निष्फल हो गई। अन्यस्मिन तो अनुपन्ना इति, और दूसरे पक्ष में तो हिंसा ही नहीं बनती है। हाँ, आत्मा को नित्य मानने पर, अन्यस्मिन आत्मा को नित्य मानने पर तो अनुत्पन्ना हिंसा, हिंसा ही उत्पन्न नहीं होती, यानी हिंसा ही नहीं बनती है। जिसकी जिसकी बुद्धि ढीली होती है ना, बोलते हैं ना जिसका इसका स्क्रू जो है ना ढीला हो गया, हाँ, अब ऐसा आदमी ऐसे ऐसी बात करता रहता है और किसी को कुछ भी कर देते क्या फर्क पड़ता है। जैसे ये वेदांती लोग, कुछ लोग होते हैं ना, वो बोलते हैं आप भी ब्रह्म मैं भी ब्रह्म क्या फर्क पड़ता है, तू भी ब्रह्म मैं भी ब्रह्म, ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता, मारू एक खींच करके थप्पड़ पता लगेगा कि फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है। क्यों रो रहे हो, मैं तो नहीं रो रहा हूं, आप क्यों रो रहे हो, क्या फर्क पड़ता है, तू भी मैं भी तू, जैसा मैं हूं वैसे रहो ना, रोते क्यों, पर ऐसा नहीं होता है। तो ये कहना चाह रहा है अगर आप संघात को ही आत्मा मानते हैं तो हिंसा तो निष्फल हो जाएगी, हिंसा बनी नहीं पाएगी, और आत्मा को नित्य मानते तो हिंसा ही नहीं बन, हिंसा उत्पन्न ही नहीं हो सकती। यानी संगात मानने पर जिसने हिंसा की है वो तो हट गया, अब दूसरा संगात आ गया, दूसरा शरीर आया, उसको तो फल मिलेगा ही नहीं, जिसने की है उसको तो मिल नहीं रहा है, तो जिसको फल नहीं मिल रहा है तो हिंसा तो निष्फल हो गई ना, उधर निष्फलता दिखाया और इधर क्या किया, आत्मा तो नित्य है, यह हिंसा तो बन ही नहीं सकती, मतलब आप ये नहीं कह सकते इसने हिंसा की है, हिंसा तो बनेगी नहीं, तो दोनों ओर से पकड़ लिया ना उसने, अब कैसे निकलेगा वो, ये बात कही जा रही। सूत्रार्थ लिखिएगा, निष्कर्ष क्या है इसका, अभी आगे समाधान करेंगे, उसके लिए धैर्य रखना पड़ेगा। सूत्रार्थ, आत्मा सहित शरीर को जलाने पर आत्मा सहित शरीर को जलाने पर भी पाप नहीं लगता, क्योंकि आत्मा के नित्य होने से हो गए। सूत्रार्थ स्पष्ट, इसका समाधान किया जा रहा है, बोलिए ना कार्याश्रय कर्तृवधात, यहां पर कहते हैं ना, सूत्रार्थ लिख सकते हो पाप का अभाव नहीं होता, पाप का अभाव नहीं होता, सुख दुख रूपी सुख दुख रूपी कार्य का आश्रय शरीर सुख दुख रूपी कार्य का आश्रय शरीर और साधन रूपी इंद्रियों का या साधन रूपी कर्ता का, इंद्रिय कहो या कर्ता कहो, साधन रूपी कर्ता का वध होने से यानी हिंसा होने से, सूत्र से कुछ स्पष्ट हो रहा है आप लोगों को? उत्तर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? पाप का अभाव नहीं होता, सुख दुख रूपी, सुख और दुख क्या है, कार्य कहलाते हैं, उत्पन्न होते हैं ना, जो उत्पन्न होता है वो कार्य है, तो सुख दुख रूपी कार्य का आश्रय कौन है, शरीर। ठीक है, शरीर का नाश होने से सुख दुख नहीं मिलेगा ना, तो हानि तो हो रही ना। और फिर कहा कर्तृवधात, कर्ता का मतलब इंद्रियां जो है ज्ञान कराने वाली है, कर्म कराने वाली, एक प्रकार से कर्ता के रूप में है, वो खुद करती है ना, ज्ञान कराती है और कर्म कराती हैं इंद्रियां, तो उनका भी वध हो जाता है, वो भी नहीं रहते हैं, तब तो हानि है ना। सिद्धांति का पक्ष, ये सिद्धांति का पक्ष है, भाष्य को देखिएगा स्पष्ट हो जाएगा। न ब्रूमो नित्यस्य सत्वस्य वधो हिंसा, हम ये कभी नहीं कहना चाहते हैं, न ब्रूमा, नहीं कहना चाहते हैं, क्या नहीं कहना चाहते हैं, नित्यस्य सत्वस्य वधः हिंसा, नित्य आत्मा का वध ही हिंसा है, यह नित्य आत्मा का न रहना हिंसा है, ऐसा हम नहीं कहना चाहते हैं। अर्थवा नित्य आत्मा का वध होता हो उसको हिंसा कह रहे हो, हम ऐसा नहीं कहना चाहते। अभिप्राय समझ में आ रहा है, नित्य आत्मा का नाश होना हिंसा है ऐसा हम नहीं कहना चाहते हैं, अपितु क्या कहना चाहते हैं, अनुच्छित्ति धर्मकस्य सत्वस्य कार्याश्रयस्य शरीरस्य, अनुच्छित्ति धर्मकस्य, उच्छित्ति कहते हैं नाश होने वाले को और अनुच्छित्ति कहते हैं नाश ना होने वाले को, आत्मा कैसा है, नाश ना होने वाला है, इसलिए कहते हैं अनुच्छित्ति धर्मकस्य, नाश ना होने वाले धर्म या गुण वाले सत्वस्य आत्मा का, कार्याश्रयस्य शरीरस्य, कार्याश्रयस्य शरीरस्य, कार्यों का आश्रय जो शरीर है उस शरीर का, स्वविषय उपलब्धेश्च, अपने अपने विषयों को उपलब्ध कराने वाली, अपने अपने विषयों को उपलब्ध कराने वाली कर्तृणाम इंद्रियाणाम, कर्ता रूपी इंद्रियों का, उपघातः, उपघात होता है अर्थात पीड़ा, उसको पीड़ा होती है, कष्ट होता है, पीड़ा होती है, वैकल्य लक्षण, वैकल्य लक्षण, वैकल्य कहते हैं विकलता यानी टूट फूटना, नहीं विकलता का मतलब है जैसे पांव कट गया है ना तो विकल हो गया, विकलांग कहते हैं ना, विकल का मतलब है अलग होना, यानी वो साधन का काम ना करना, हाथ का अलग होना, पांव का अलग होना ऐसा, या कान का अलग होना, या आंखों का अलग होना, अलग होना का मतलब है आंखें मतलब दिखाई नहीं दे रहे, यानी वहां आंखें है या नहीं है, एक जैसा ही है, ये इसको कहते हैं वैकल्य लक्षण वाले, प्रबंधोच्छेद, प्रबंध का उच्छेद यानी प्रवाह का उच्छेद, प्रवाह का नाश, जो शरीर के अलग अलग अंग जो है ना अपने अपने कार्यों को करने वाले हैं और उनका उच्छेद हो रहा है, मतलब कान का उच्छेद हो रहा है या आंख का उच्छेद हो रहा है या हाथ का या पांव का ऐसा, हाँ जी उच्छेद का मतलब नाश, अथवा यूं कहिए प्रमापन लक्षण, प्रमापन लक्षण का मतलब है समाप्त होना स्वरूप वाला, प्रमापन लक्षण का मतलब है समाप्त होना, समाप्त होना रूपी लक्षण वाला वदह, ये वद के सारे विशेषण है, उसको हिंसा कहते हैं, हिंसा किसे कहते हैं उस हिंसा को समझा रहे हैं यहां पर, उपघात होना, या पीड़ा देना या अंगों का विकल हो जाना, और जो ठीक ठाक से पूरा शरीर चल रहा है उसका जो प्रवाह है, शरीर का ठीक चलने वाला जो प्रवाह है उस प्रवाह का रुक जाना, या प्रमापन लक्षण या बिल्कुल ही ना रहना वहां पर, एक तो काम नहीं कर रहा हाथ और बिल्कुल की कट करके अलग हो गया, तो ये है प्रमापन लक्षण का मतलब है बिल्कुल समाप्त होना, रूपी वध को हिंसा कहते हैं। स्पष्ट हो गए? हिंसा किसको कहते हैं? अगर कोई पूछे आप हिंसा किसे कहते हैं, तो ये एक प्रकार की परिभाषा है, और यही परिभाषा वैसे योग में भी ऐसी ही परिभाषा है, लेकिन वो दूसरे शब्दों से है, ठीक है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, मन से वाणी से शरीर से किसी को दुख ना देना, क्या दुख देते हो? इस प्रकार का दुख देते हो, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ वही अन्याय पूर्वक, वो इसी प्रकार का दुख देते हो। हाँ नहीं, दुख केवल अन्याय पूर्वक नहीं दिया जाता है, न्याय पूर्वक भी देते हैं। नहीं, यहाँ तो अन्याय पूर्वक है, केवल दुख, अगर केवल दुख किसी को दिया जाता है वो केवल मतलब आपको मैंने दुख दिया तो वो अन्याय पूर्वक हो कोई जरूरी नहीं है, न्याय पूर्वक भी दुख दिया जाता है और अन्याय पूर्वक भी दुख दिया जाता है। यहाँ हिंसा की बात हो रही है इसलिए अन्याय पूर्वक है। हाँ जी, क्यों नहीं कर सकते? न्याय पूर्वक भी कर सकते हैं, हाथ कटवाते हैं आप गल्फ कंट्री में, जो आपने चोरी किया हाथ काट दिया न्याय पूर्वक, आगे चोरी नहीं कर सकते आप, ठीक है ना। और सरकार भी तो करती है ना, दुख देती है, न्यायपूर्वक उसको तो फांसी दे देते हैं। और देखो न्यायपूर्वक हाथ पांव भी काटते हैं जब आप नहीं बताते हैं ना, वो क्या कहते हैं उनको इंटरोगेशन करते हैं ना, मतलब उनसे उगलवाते हैं आप, पकड़ में आते हैं ना, जैसे ये आतंकवादी पकड़ में आते हैं या और लोग पकड़ में आते हैं ना, उसको टॉर्चर करते हैं, बहुत दुख देते हैं, उंगलियां काटते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, सब न्यायपूर्वक ही करते हैं, करते नहीं करते हैं? हाँ जी चले। हाँ जी, ना वो तो न्यायपूर्वक है, हिंसा क्यों है वो? आपकी दृष्टि मेरी दृष्टि नहीं चलती है। हाँ। नहीं, दुखी तो माँ जब एक चांटा मारती है ना तब दुख होता है, तो बच्चा तो ही कहता है माँ गलत कर रही है, पर माँ गलत थोड़ा कर रही है, क्यों जी? आपने मारा होगा ना कभी? नहीं, ये मत बोलो, इसकी चर्चा नहीं करते हैं, आगे बढ़े। कार्यम तो, कार्य किसको कहते हैं? यहाँ पर सूत्र में कार्य शब्द आया तो बता रहे हैं, कार्यम तो सुख दुख संवेदनम, कार्य का मतलब यहाँ सुख दुख की अनुभूति करना, सुख और दुख जो है ये कार्य है, सुख दुख का अनुभव करना ये कार्य है। अब इस सुख दुख का, तस्य आयतनम, तस्य सुख दुखस्य, सुख दुख का जो आयतन है, आयतन कहते हैं अधिष्ठानम, अधिष्ठान को, अधिष्ठान कहते हैं आश्रय को, तो सुख दुख का जो आयतन कहो, अधिष्ठान कहो, आश्रय कहो, एक ही बात है। तो सुख दुख का आयतन रूपी, अधिष्ठान रूपी, आश्रय रूपी शरीरम, शरीर है, शरीर क्या है? आयतन है, अधिष्ठान है, आधार है, किसका? सुख दुख का, या सुख दुख की अनुभूति का। अब कहते हैं कार्याश्रयस्य शरीरस्य, कार्याश्रय रूपी शरीर का, यानी कार्यों का जो आश्रय है ऐसे शरीर का, स्वविषय उपलब्धेश्च कर्तृणाम इंद्रियाणाम, अपने अपने विषयों को उपलब्ध कराने वाले जो कर्ता रूप इंद्रियां हैं उन इंद्रियों का वध होना, उनका विनाश होना या उनको विकल करना हिंसा, हिंसा कहलाती है। न नित्यस्य आत्मना, इत्मा आत्मा की कोई हिंसा नहीं होती है, हिंसा वास्तव में शरीर की होती है, अथवा हिंसा वास्तव में सुख का न मिलना है, दुख का न मिलना है। आपको दुख देना चाहिए, आपने दोष दिया है और आपको नहीं दिया जा रहा है तो भी हिंसा है। समझ में आ रहा है ना? यानी माँ जो है ना, बच्चे ने गलती किया है, माँ का कर्तव्य उसको दुख देना, उसने दुख नहीं दिया, ठीक है ना, तो उसको दुख ना दे करके खुद हिंसा से ग्रस्त हो गई, हिंसा किया है उसने। समझ में आ रहे हैं ना? स्वामी जी जो मन से पाप करते हैं, हाँ जी, उसका तो आत्मा का वध होता है। आत्मा का वध तो कहीं पर भी नहीं होता है। तो जो मन से करते हैं क्या? मन से जब हम किसी नहीं, जो शरीर से करते हैं, जैसा शरीर से करते हैं, जैसा वाणी से करते हैं, वैसे मन से करते हैं। वो तो केवल कथन किया जाता है, एक मोटा कथन। कथन दो प्रकार का होता है ना, आप कहो तो मैं चांद को तोड़ डालूं, ये कथन है, ठीक है ना। अब ये कथन जो है इसका अभिप्राय दूसरा होता है ना, कथन का अभिप्राय भी होता है ना। देखो मंच चिल्ला रहे हैं, बोलते हैं ना आप, अभी ऋषि मेले में मंच कितने चिल्लाते रहे यहाँ पर, हाँ, रात को 11-11 बजे तक चिल्लाए ना। अब मंच थोड़ा चिल्लाता है, इसका अर्थ ये है कि मंच पर बैठे हुए लोग बोल रहे हैं ऐसा। चले तो ये जो हिंसा है वो सुख दुख का न मिलना या इंद्रियों का इंद्रियों में कमी उत्पन्न करना, ये हिंसा कहलाती है। तत्र यदुक्तम, आपने उस सूत्र में जो कहा है, पांचवें सूत्र में, तत्र यदुक्तम, आपने पांचवें सूत्र में जो कहा, तदाभाव सात्मक प्रदाहे अपि तन्नित्यत्वात्, ऐसा जो आपने कहा है, इति एतद् अयुक्तम, आपकी ये बात युक्ति युक्त नहीं है, अनुचित है। स्पष्ट हो गया? यस्य सत्वोच्छेदो हिंसा, यस्य जिसके मत में सत्वोच्छेदो हिंसा, सत्व का उच्छेद होना ही यानी पदार्थ का ना रहना ही हिंसा है, ऐसा मत है जिसका, तस्या उसके मत में कृतहानम अकृत अभ्यागमश्च इति दोषः। तस्य उसके मत में तो ये बहुत बड़ा दोष आएगा, कृतहानम और अकृत अभ्यागम वाला दोष आएगा। स्पष्ट हो गया जी? अब कहते हैं एतावत् च एतत् स्यात्, एतत् एतावत् स्यात्, इसका अन्वय कर लीजिएगा, एतावत् चेतत् स्यात्, एतत् एतावत् स्यात्, यह इस रूप में होना चाहिए, यह इस रूप में होना चाहिए। क्या होना चाहिए उसको आगे कह रहे हैं, सत्वोच्छेदो वा हिंसा, या तो सत्व का उच्छेद होना ही हिंसा, ये एक बात है, सत्वोच्छेदो व हिंसा का मतलब है जो संघात है शरीर इंद्रिय बुद्धि वेदनाओं का जो संघात है उसका उच्छेद हो जाना, उसका नष्ट हो जाना, इसी को हिंसा आप माने, ये एक स्थिति है। अथवा दूसरी स्थिति है अनुच्छित्ति धर्म कस्य सत्वस्य कार्याश्रय कर्तृवधो व, अनुच्छित्ति धर्म वाले जो आत्मा सत्व है उस आत्मा के कार्यों का जो आश्रय रूपी शरीर है और जो इंद्रियां हैं उनका वध होना हिंसा है। दोबारा बोलो, कहते हैं अनुच्छित्ति धर्म कस्य सत्वस्य, नष्ट ना होने वाले जीवात्मा के, अनुच्छित्ति धर्म कस्य सत्वस्य, नष्ट ना होने वाले जीवात्मा के कार्याश्रय सुख दुख रूपी कार्यों का जो आश्रय शरीर है वह शरीर और कर्तृ जो इंद्रियां इनका वध होना हिंसा है। दो ही बात हो सकती है, पकड़ में आ रहा है? हिंसा दो प्रकार, एतावच्च एतस्यात्, एतद् एतावत्स्यात्। ये जो हिंसा है वो इस रूप में हो सकती है। किस किस रूप में हो सकती है? दो रूपों में हो सकती है। पहला रूप बता है सत्तुच्छेदो वा हिंसा, यानी संघात का विनाश होना ही हिंसा है, या तो एक प्रक्रिया है। दूसरी प्रक्रिया है आत्मा नित्य है, समाप्त होने वाला नहीं है, तो इसलिए कहते हैं नष्ट न होने वाले आत्मा के ये जो कार्य रूपी आश्रय शरीर है, इस शरीर का वध होना या इस शरीर में रहने वाली इंद्रियों का वध होना ही हिंसा है। ये दोनों में से एक कोई बात हो सकती है। हाँ जी, दोनों एक नहीं। पहली बात है सत्वोच्छेदो वा हिंसा का मतलब है ये शरीर हट गया, दूसरा शरीर आ गया, वो वाला है। बदलते रहता है ना शरीर, एक जैसा नहीं रहता, बदलाव होता है शरीर में। तो एक अवयव नष्ट हो गया, दूसरा अवयव आ गया, ये है सत्वोच्छेदो वा हिंसा वाला, यानी क्षणिकवाद। मोटे अर्थों मोटी भाषा में कहें क्षणिकवाद पहला वाला। और दूसरा जो है ये यथार्थता है कि आत्मा तो वैसा का वैसा रहता है, बाकी उसका जो शरीर है या उसकी इंद्रियां हैं इनमें उपघात होता है, इनमें पीड़ा होती है, इनको दुख होता है, इनको दुख देना ही हिंसा है। पकड़ में आ रहा है? वास्तव में दुख जो होता है वो शरीर को होता है, इंद्रियों को होता है, आत्मा को नहीं होता है। आत्मा तो बिल्कुल निर्लिप्त है, उसको कुछ नहीं फर्क पड़ता है, फिर भी दुखी होता है। कुछ समझ में आ रहा? फिर भी दुखी क्या होता है? आपको बिगड़ते हुए देख करके सहन नहीं करता, बस यही दुख है उसको। जैसे वासुदेव जी के पास बड़ी गाड़ी आ गई, उनको देख करके छोटी गाड़ी वाला क्या देखता है? अरे देखो इसके पास बड़ी गाड़ी आ गई, मेरे पास नहीं है। कुछ बिगड़ रहा है क्या उसका? बोलो आप। दूसरे के कपड़ों को देख करके जो दुखी हो रहा है, क्या वो कुछ कम हो रहा है उसको? कुछ उसको कुछ आप कष्ट दे रहे हैं, उसको पीड़ा पहुंचा रहे हैं? कुछ नहीं हो रहा है ना। उसके कपड़ों को देख के, उसकी गाड़ी को देख के, उसके मकान को देख के, उसके रूप को देख के, उसके बल को देख करके बिना मतलब दुखी हो रहा है, होना कुछ नहीं है उसको। समझ का फेर है ना, समझ बदलो, कोई बात ही नहीं। अच्छा ठीक है, उन्होंने मेहनत किया होगा इसलिए उनको मिला है, इतना सा ही तो है, बस यही है आत्मा का और कुछ नहीं है। फिर भी जो दुख होता है वो दुख किसको हो रहा है? फिर शरीर को हो रहा है। कटता है कि कहां? शरीर को, शरीर में कटन हुआ है, कटना शरीर का हो रहा है। रक्त तो शरीर में निकल रहा है, आत्मा में थोड़ा से आत्मा से निकल रहा है ना, आत्मा कट रहा है। कट तो शरीर में है, कोई बात नहीं, कट गए तो कट गए, ठीक है। अजी वो शरीर को हो रहा है, उसी को तो सहन करना पड़ता है अपने को। हाजी, वो महसूस जो हो रहा है ना उसी को तो सहन करना पड़ता है, व्यक्ति को सहन करना चाहिए। जैसे आपने चार आदमी के लिए भोजन बनाया और आगे आठ आदमी, नहीं नहीं बना सकते हो ना, ऐसी स्थिति में नहीं है आप बना सकते। अब जो है उनको दे दिया आपने और आपको लग रही भूख, आप खा नहीं सकते। आप खाएंगे तो उनको नहीं दे सकते, उनको देंगे तो आप नहीं खा सकते, तो क्या करोगे? आप दोगे और उस भूख को क्या करोगे? सहन करोगे। हाँ, तो वहाँ अपने अपने मन ना, वहाँ नहीं लगा है ना, खेल में लगा है इसलिए पता नहीं लगता। हाँ जी, होता तो शरीर को, यही तो कहना चाह रहे हैं। नहीं, अनुभूति आत्मा को होती है। अनुभूति का मतलब है ज्ञान, याद रखना। हाँ, ज्ञान हो रहा है उसको, उस ज्ञान से आदमी दुखी हो रहा है और कुछ नहीं है। अगर आदमी को ये बात समझ में आ जाती है ना, सारी समस्याएं समाप्त होती है। फिर भी हमको इसलिए कष्ट होता है क्योंकि शरीर में है ना, इसलिए शरीर को खिलाना पिलाना पड़ता है। अब वो केवल खिलाना पिलाने के लिए नहीं जीता है ना आदमी को, वो ये मान करके चलता है ये खाऊंगा तो मेरे को मिलेगा, यानी वो ये समझ बैठता कि आत्मा को मिलेगा, मिलना आत्मा को नहीं शरीर को ही। तो जैसा मिल रहा वैसे चलाओ ना अपने शरीर को, नहीं चाहता वो, उसको अपना उस अविद्या के से साथ जुड़ करके वो उस तरह का उसको अपने शरीर को बनाना चाहता है, बस ये दुख है, कष्ट है और कुछ नहीं। दर्द होता क्यों? शरीर के कारण से, यही तो बताया। चलें। आगे सभी तो सभी अच्छा बनाना चाहते हैं। अजी नहीं, अच्छा बनाना मिलेगा तो बनाओ ना, नहीं मिल रहा है तो क्यों परेशान हो रहे हो? शरीर के कारण होता है ये, लेकिन जब जो अंदर से जो कभी समाधि बाहर चले जाए तो कुछ भी करे, जब चक्कू लगा दो कुछ लगा दो उसका सब जब नहीं होता, जब शरीर कहाँ चले जाता। क्या समाधि में जो है अंदर वाला जो है बाहर घूमने चला जाता है, जब उस पर चक्कू लगा लो कुछ भी लगा लो। आपने ऐसा देखा? आपने देखा क्या ऐसा? देखा किसको? आपको कुछ नहीं होता है? ये चक्कू लगा दर्द नहीं हुआ, बाहर था समाधि में बैठ के। समाधि में नहीं, सुसुप्ति में था, लेटे हुआ था चार पैर। अच्छा, कुछ भी दर्द नहीं हुआ, सही तो था, दर्द क्यों नहीं होता? ठीक बात है। तो वैसे दर्द क्यों होता है? ठीक बात है, ठीक है। अब होता है तो होता है, सबको होता है, मैं मना तब पर है, नहीं होता है, कारण क्या है, क्यों होता है? वो तो मैंने बता दिया और आप समझ नहीं रहे तो मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, दोनों तरफ बताऊंगा ना, जब दोनों तरफ की बातें हैं यहाँ पर। तो निष्कर्ष क्या निकला है? निष्कर्ष है शरीर को, शरीर में वो हिंसा हो रही है, आत्मा तो नित्य, आत्मा को कुछ नहीं होता है, फिर भी आपको हो रहा है, तो ये आपकी अविद्या है। उस टाइम क्यों नहीं हुआ? बाद में जो उस समय तो संपर्क नहीं था ना आपका शरीर के साथ, संपर्क होगा तो होगा। जब शरीर के साथ संपर्क किया है आप नहीं लगा रहे हो तो क्यों दर्द होगा? इसका मतलब जो है मन के दुख, मन के सुख, मन के जीत, मन के हार, बिल्कुल मन से ही है सब कुछ। हाँ ठीक है। मन लगाने पर पता लगता है, मन के ना लगने पर पता नहीं लगता। मैं आपको देख रहा हूँ, आपको ऐसा लग रहा है मैं सोच कुछ और रहा हूँ, तब कुछ भी आप मेरे सामने है या नहीं मेरे को पता ही नहीं लगेगा। तो मन नहीं लगा इसलिए पता नहीं लग रहा है ना, ये मतलब एब्सोल्युटली राइट है। अगर मन के जीत, मन के हार, हाँ वो बाद में पता बात कर लेना। चले जी आगे। तो एतावच्च एतत् स्यात्, एतद एतावत स्यात्, यह इस रूप में होना चाहिए। किस रूप में? ये दो प्रारूप बताए यहाँ पर, सत्वोच्छेदो वा हिंसा या अनुचित्य धर्मकस्य सत्वस्य कार्याश्रय कर्तृवदो वा न कल्पांतरम अस्ति। तीसरी कोई बात नहीं है, कल्पांतरम का मतलब है तीसरी बात, तीसरा कोई पक्ष नहीं है। न कल्पांतरम अस्ति, तीसरा कोई पक्ष नहीं है यहाँ पर, ये दो ही पक्ष है। अब सिद्धांती कहना चाहते हैं सत्वोच्छेदः च प्रतिषिद्ध, सत्वोच्छेदश्च प्रतिषिद्ध, सत्व का उच्छेद होता है ये आपने खंडित कर ही दिया है, यानी आत्मा का विनाश नहीं होता आपने मान लिया, आत्मा को आपने नित्य माना है। पांचवें सूत्र में आपने आत्मा को नित्य माना तो एक पक्ष तो आपका खंडित हो चुका है। सत्वोच्छेदश्च प्रतिषिद्ध, आत्मा का उच्छेद होना आपने नहीं माना है, उसका खंडन किया है। तत्र किम अन्य शेषम यथाभूतमिति, फिर वहां बचा क्या है? जो है वही तो बचा है। क्या बचा है जी? कार्याश्रय कर्तृवधो हिंसा, यही तो बचा है। तो कह रहे हैं तत्र किम अन्य शेषम, वहां क्या बचा हुआ? यथाभूतम, जो बचा हुआ है यानी कार्याश्रय कर्तृवधक वध ही बचा हुआ है, और उसी का वध होता है, आत्मा का नहीं होता है। अगली बात, अथवा, अथवा एक और दृष्टि से बात कही जा रही है, अथवा कार्याश्रय कर्तृवधात इति, ये जो कार्याश्रय कर्तृवधात ये जो बात कही है इसका क्या अभिप्राय है, इसका क्या अर्थ लेना चाहिए? तो उसका अर्थ लिया जा रहा है कार्याश्रयो देहेन्द्रिय बुद्धि संघातः। कार्याश्रय का अर्थ बताया है शरीर इंद्रिय बुद्धि का संघात जो स्वरूप है उसको कार्याश्रय कहते हैं। स्पष्ट हो गया जी? कार्याश्रय का मतलब है शरीर इंद्रियां बुद्धि इन सब का जो संघात है, इस संघात को ही कार्याश्रय शब्द से कहा है। फिर कहा नित्यस्य आत्मनः तत्र सुख दुख प्रतिसंवेदनम्, नित्यस्य आत्मना और जो नित्य आत्मा है वह नित्य आत्मा तत्र उस संघात में यानी उस शरीर में सुख दुख का प्रतिसंवेदनम, सुख दुख का अनुभव करता है। सुख दुख का प्रतिसंवेदनम, ये जो शब्द है ना ये बहुत मार्मिक शब्द है, यूं समझ लीजिए सुख दुख, सुख आया है या दुख आया है, केवल वो प्रतिसंवेदन करता है। प्रतिसंवेदन का मतलब है आए हुए को केवल अनुभव करता है दूर दूर। अजी हाँ प्रतिसंवेदन, संवेदन नहीं प्रतिसंवेदन है। हाँ मेरी ओर देखिए एक बार, यानी मान ली एक दुख आ गया मन में, ये मन है और ये आत्मा है, और मन में आए हुए इस दुख को प्रतिसंवेदन करता है, पहले मन में आया है इस आए हुए दुख को ये आत्मा दूर रह करके ही देखता रहता है, यही प्रतिसंवेदन है। क्योंकि वो दुख आत्मा में नहीं जाता है, इसलिए परेशान मत हो, हम यही तो कहना चाहते हैं। कट गए तो कट गए, कोई बात नहीं, उसका उपचार करो, उसको ठीक करो, उसको अच्छा बनाओ, आगे मेहनत करके उसको ठीक कर दो, हो सकता है। अगर नहीं हो सकते तो वैसे चलो, दुखी मत होना, परेशान नहीं होना। पकड़ में आ रहे हैं ना? क्योंकि वो जो दुख है वो शरीर में हो रहा है, आपको आत्मा को नहीं हो रहा है। क्योंकि आत्मा दुखी होता है जो आप कह रहे हैं, आत्मा दुखी होता ही नहीं है, आपको ऐसा लगता है। आत्मा का दुखी होने का मतलब है दुख जब आत्मा में जाए तब उसको दुख होना होगा। क्या आत्मा में दुख जाता है क्या? दुख तो बाहर की चीज है। मतलब संतुष्ट रह जो होता है वो दुख होते सबको संतुष्ट रहना। हाँ जी ठीक है जी। तो कह रहे हैं ये जो कार्याश्रय का मतलब है देह इंद्रिय बुद्धि संघाता, शरीर इंद्रिय और बुद्धि का जो संघात स्वरूप है ये कार्य का आश्रय है। और नित्यस्य आत्मना, नित्य आत्मा का तत्र वहां, वहां का मतलब उस संघात में, उस संघात रूपी शरीर में सुख दुख का प्रतिसंवेदनम, सुख और दुख का प्रतिसंवेदन होता है, यानी सुख दुख का अनुभव होता है। तस्य अधिष्ठानम आश्रयः, तस्य अधिष्ठानम आश्रयः तदायतनम, तस्य उस सुख दुख का अनुभव का, तस्य उस संवेदन का अधिष्ठानम, अधिष्ठान यानी आश्रय, तदायतनम उसका जो आयतन है वो है शरीर। तदायतनम तद भवति उसका आयतन, उस सुख दुख के अनुभव का जो आयतन है वो तद भवति यानी वह शरीर होता है या वह संघात होता है। स्पष्ट हो गया? न ततो अन्यद इति स एव कर्ता, न ततो अन्यद इति उससे अलग और कोई है ही नहीं है, इसलिए स एव कर्ता वो शरीर ही करता है यहां पर। पकड़ में आ रहा है? यानी यहां शरीर को ही कर्ता बताया जा रहा है, क्योंकि कर्ता वास्तव में शरीर ही करता है। शरीर कर्ता मानो या इंद्रियां कर्ता हो मानो, यह अहंकार को करता मानो, सब कुछ करने वाले यही है, वो तो केवल करवा रहा है, करते तो यही है सब कुछ। हाँ करवाने वाले के कारण से करते हैं, और जो करने वाले हैं और फल भी उन्हीं को मिलते हैं। हाँ याद रखना तो करवाने वाले नहीं, मतलब यहाँ दुख मिला है तो शरीर को ही मिला है, हाँ सुख मिला है तो शरीर को ही मिला है, बस वो तो केवल अनुभव करता है। मेरी ओर देखिए आप, फल मिलने का मतलब क्या है ये समझ लीजिएगा। दुख आया है, कहाँ आया है? शरीर में आया है, आत्मा में तो नहीं जाता ना दुख। या सुख आया है तो कहाँ आया है? शरीर में आया है, आत्मा में तो नहीं जाता ना। ना सुख आत्मा में जाता है ना दुख आत्मा में जाता है। सुख आता है तो शरीर में ही आता है, दुख आता है तो शरीर में आता है, अथवा यूं कहिए इंद्रियों में आता है, या अंत में ये कहिए मन में आता है। मन से आगे आत्मा में प्रवेश ही नहीं कर सकते। वो जो भोगने का मतलब है अनुभव करना, और अनुभव जो है वो दूर से करता है। उस अनुभव को अगर हम समझ लेंगे ना कोई कष्ट नहीं होता है। ये जो योगी के लिए बोला जाता है ना, हे या उपादे या शून्य, ना सुख और ना दुख, इन दोनों से शून्य रहता है, तटस्थ रहता है, जैसे ईश्वर रहता है। अब मेरी ओर देखिएगा, ईश्वर भी यही काम करता है जो योगी करता है, मतलब आप क्या कर रहे हो, बस देख रहा है, अनुभव भी कर रहा है, समझ रहे मेरी बात को, आप कर क्या रहे हैं, वो देख भी रहा है और अनुभव भी कर रहा है, लेकिन दुखी नहीं होता है। बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, पकड़ में आ रहा है, साक्षी बन करके देख रहा है। ठीक इसी प्रकार योगी भी अपने शरीर में जब सुख आता है तो भी साक्षी बन करके देखता है, दुख आता है तो भी साक्षी बन करके देखता है। यह है हे उपादेश शून्य। और एक बात, जब मुक्ति में जाता है ना, हम ये सोचते हैं मुक्ति में बहुत सुख मिलता है आत्मा को, कुछ नहीं मिलता है, वहां भी देखता रहता है भगवान को वहां भी भगवान में जो सुख है उसको देखता रहता है। हाँ, केवल वहां यही काम वहां करता है, मुक्ति में भी यही काम करता है जो योगी यहां करता है। यानी सुख तो परमात्मा में है, समझ में आ रहा है ना, अगर वो सुख जीवात्मा में आएगा तो इसका मतलब वहां से निकल करके आत्मा में आना पड़ेगा, ऐसा तो होता नहीं है, उसकी चीज उसकी, मेरी चीज मेरी, फिर वहां होता क्या है, उसके सुख को देख करके सुखी होता रहता है, देख करके प्रसन्न रहता है, बस इतना है। यही विलक्षणता, इसी बात को समझना है हमें, अगर ये बात समझ में आएगा ना, आदमी कभी भी किसी से दुखी नहीं होता, किसी से सुखी नहीं होता है। प्रसन्न का मतलब ये देख करके अच्छा मान रहा है, बस अच्छा है, अनुभूति होती है वहां पर, दुख की भी अनुभूति होती है, ईश्वर दुख की अनुभूति किए बिना कैसे पता लगे कि आप दुखी हो रहे हो, आप बताइए ना, कि मैं आप दुखी है तो आपके दुख को अनुभव किए बिना ईश्वर कैसे पता लगाएगा कि आप दुखी है या सुखी है, अनुभव तो कर रहा है ना कि देखो आप बहुत दुखी है, परेशान हो रहे हैं आप, ये अनुभव करेगा ना, पर उसके अनुभव में उसको कष्ट नहीं होता है, उसको पीड़ा नहीं होती है, अनुभव तो कर रहा है लेकिन उसको दुख नहीं होता है, पीड़ा नहीं होती है। जैसे कोई मर गए ना, उसको हम सुन रहे, अच्छा मर गए ना, ठीक है मर गए, अब तो सबको जाना है, ये बोल रहे हैं, हमको दुख थोड़ा हो रहा है, फिर भी आप दुखी हो रहे हो तो आपकी अविद्या है, इसको अविद्या कहते हैं। बात तो ये चली नहीं रही ना, अब जो बात नहीं चल रही वो बात क्यों कहते हो, नहीं इधर उधर मत जाइएगा, हम ये थोड़ा कहना चाह रहे हैं कि कोई किसी को मार रहा है तो हम बैठे बैठे देखते रहे तमाशा, कह तो रहे हो जो ना, यही तो गलत है, प्रसंग से बाहर मत जाइए, आगे बढ़े। तो पंक्ति को देखिएगा, अथवा कहकर के दूसरी बात को कही जा रही है, कार्याश्रय कर्तृवधात, इसका अभिप्राय क्या है, कार्याश्रय का मतलब देह इंद्रिय बुद्धि संघात, शरीर इंद्रिय बुद्धि का जो संघात स्वरूप शरीर है वही कार्याश्रय है। और नित्यस्य आत्मना, नित्य आत्मा के वहां पर रहते हुए तत्र उस संघात रूपी शरीर में सुख दुख का प्रतिसंवेदनम, सुख दुख का प्रतिसंवेदन होता है, तस्य अधिष्ठानम, उस प्रतिसंवेदन का, उस अनुभूति का अधिष्ठानम, अधिष्ठान यानी आश्रय, या यूं कहिए तद आयतनम, उसका आयतन तद भवति, वह संघात होता है, वह शरीर होता है, न ततो अन्यद इति, उससे अलग और कोई नहीं है, स एव कर्ता, वही संघात वही शरीर ही यहां करता है, तन्निमित्ता ही सुख दुख का संवेदनस्य निवृत्ति ही, बहुत अच्छी बात कही है, तन्निमित्ता उस शरीर के कारण से ही सुख दुख का संवेदनस्य निवृत्ति, सुख दुख संवेदन की उत्पत्ति होती है, तन्निमित्ता ही उसी शरीर के कारण से, उसी शरीर के कारण से ही सुख दुख संवेदनस्य निवृत्ति, सुख दुख संवेदन की उत्पत्ति होती है, न तम अंतरे नहीं, उस शरीर के बिना नहीं, न तम अंतरे नहीं, उस शरीर के बिना नहीं है। ठीक है, अब उपसंहार कर रहे हैं, तस्य वध, तस्य शरीरस्य, तस्य वधा, उस शरीर का वध करना यानी उपघात करना, या यूं कहिए पीड़ा देना, या प्रमापनम सर्वता ही उसको समाप्त कर देना, हिंसा हिंसा कहलाती है। न नित्यत्वे नित्यत्वे न आत्मोच्छेद, जो नित्य के रूप में रहने वाला आत्मा है उसका उच्छेद नहीं होता है, उसका नाश नहीं होता है, या उसको दुख नहीं होता है, या उसको पीड़ा नहीं होता है, न उसका उपघात होता है। तत्र यदुक्तम, पांचवें सूत्र में आपने जो कहा है तद अभावा सात्मक प्रदाहेपि तन्नित्यत्वात्, ये जो आपने सूत्र के रूप में स्पष्ट किया एतद् न इति, ये आपकी बात उचित नहीं है। स्पष्ट हो गया? हाँ जी। जैसे आत्मा को अनुभव होता है, तो अगर अनुभव ना हो सुख दुख नहीं है? नहीं नहीं, सुख दुख तो है। अनुभव ना हो का मतलब क्या होता है? अनुभव ना हो मतलब है जैसे किसी को काटा जा रहा है शरीर को ऑपरेशन के समय, वहां दुख तो हो रहा है लेकिन आत्मा को अनुभव नहीं होता है, ऐसा दुख तो तभी होगा तब अनुभव होगा, वैसे कैसे होगा? नहीं नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। व्यक्ति खड़ा है जैसे स्वामी विवेकानंद के विषय में आता है, जब उनकी बहन बनी थी वहां से कहा गया था कि उनकी वेदनाएं समाप्त हो गई। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा है, दुख ना होने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे मृत्यु से नहीं डरते हैं ना, दो लोग नहीं डरते मृत्यु से, एक तो सैनिक, ठीक है ना, सैनिक का मतलब जो सामने युद्ध हो रहा हो और वहां उधर से भी दुश्मन आगे बढ़ रहे हैं, इधर से भी ये आगे बढ़ रहे हैं और गोलियां लग रही हैं, मरते जा रहे हैं, वो नहीं डरता वहां पर। पता है आप वहां क्यों नहीं डरता? अविद्या के कारण से, हाँ याद रखना, वहां अविद्या कारण है, अविद्या के कारण से वहां नहीं डरता। अविद्या एक प्रकार की नहीं है ना, अविद्या अनेक प्रकार की है, हाँ याद करना। उसको जोश दिया जाता है, जोश देते हैं उसको, जोश दिलाते हैं उसको, जोशीला बनाते हैं उसको, देशभक्ति उसके अंदर कूट कूट करके भरी जाती है, देश के लिए मर मिटने के लिए बात कही जाती है। जब आदमी जोश में आता है ना तो याद रखना होश नहीं रहता है। बीच में मत बोलिएगा, बीच में नहीं बोलना, ठीक है ना। उसको जोश दिया जाता है, जोशीला बनाया जाता है उसको, तो उस जोश में होश नहीं रहता व्यक्ति के, याद रखना। जब कोई आदमी काम करता है ना जोश में काम करता है तो होश नहीं रहता, कितना काम किया, कितना करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, होश नहीं रहता। उस जोश में व्यक्ति प्राणों का बलिदान देता है, एक तो ये है। और एक योगी व्यक्ति होता है जिसको होश रहता है, वो समझता है कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, ये मार रहा है, मेरे बस की बात नहीं, मैं उसका विरोध नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे में इतना शक्ति नहीं है, सब लोग मेरे ऊपर टूट पड़ रहे हैं, मेरे शरीर का नाश कर रहे हैं लोग, मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, नाश कर रहा है तो कर रहो, करने दो। पकड़ में आ रही मेरी बात? अब सब आदमी टूट पड़े उसके ऊपर, वो अकेला कुछ नहीं कर सकता, क्या करेगा? ठीक है भाई मारो, ठीक है ना, मतलब प्रतिरोध जो कर सकता तो वो किया उसने, वो प्रतिरोध उसका काम आने वाली नहीं है, ये आने वाला नहीं है प्रतिरोध, वो नहीं काम आने वाला है। उस स्थिति में उसका वो कुछ नहीं, वो सहन करता है, उसको कुछ भी नहीं होता है, बस वो ज्ञान पूर्वक करता है और वो जोश पूर्वक करता है, ठीक है। अनुभव में अंतर है, दोनों अनुभव कर रहे हैं लेकिन मतलब दुख तो उसको भी हो रहा है, जब गोली लगता है ना उसको दुख होता है लेकिन उसको वो सहन करता है, वो अविद्या से युक्त होकर के सहन करता है, जोश से सहन करता है और ये जान करके समझ करके सहन करता है, ऐसा। बीच में आप मत बोलिए, आप मत बोलिए, मैंने पहले आपको बोला ना कक्षा वाले ही बोल सकते हैं, नहीं तो आप अप्रसंग बोलेंगे क्योंकि आगे पीछे का आपको पता नहीं है ना क्या हमारी बातें हो रही है, सिद्धांत क्या है। नहीं ये नहीं पूछना, नहीं पूछना, वो हमारा पाठ अलग हो जाएगा। हाँ जी चलें अगला सूत्र। इतश्च देहादि व्यतिरिक्त आत्मा, इतश्च इससे भी ये पता लगता है शरीर आदि संघात से आत्मा अलग है। किससे पता लगता? आगे आने वाले सूत्र से। बोलिएगा सव्य दृष्टस्य इतरेण प्रत्यभिज्ञानात्। सूत्रार्थ लिख लीजिएगा। बाई आंख से देखे हुए, बाई आंख से देखे हुए पदार्थ को बाई आंख से देखे हुए पदार्थ को देखकर नहीं पदार्थ को दाई आंख से देखकर, दाई आंख से देखकर स्मरण होने से, स्मरण होने से पता लगता है या ज्ञात होता है आत्मा शरीरादि संघात से अलग है, आत्मा शरीरादि संघात से अलग है। पकड़ में आ रहा है? ये कहना चाह रहे हैं देखिए आपने एक आंख से तो देखा, ठीक है ना, अब उस देखे हुए को दाएं आंख से दोबारा देख करके आप स्मृति करते हैं, जिसको पहले देखा था उसी को मैं देख रहा हूं। यहां ये जो प्रस्तुत किया जा रहा है, यहां इंद्रिय शब्द से यहां गोलकों का ग्रहण किया जा रहा है। न्याय दर्शन में इंद्रियां गोलकों को कहते हैं, तो ये अलग गोलक है, ये अलग गोलक है, ये माना जा रहा है, एक ही नहीं माना जा रहा है, एक इंद्री नहीं माना जा रहा है, दो इंद्रियां मानी जा रही है, यानी गोलकों को इंद्री बताया जा रहा है। यहां पर भाष्य को देखिएगा, पूर्व परयो हो विज्ञानयो एक विषये प्रतिसंधान प्रतिसंधि ज्ञानम प्रत्यभिज्ञानम। प्रत्यभिज्ञा किसको कहते हैं, स्मृति किसको कहते हैं, उसको समझाया जा रहा है। पूर्व परयो हो विज्ञानयो एक विषये, एक विषय एक ही वस्तु के विषय में, एक ही पदार्थ के विषय में, पूर्व पहला और पर बाद वाला। तो कहते हैं पूर्व पहले देखे हुए को बाद में देखने से प्रतिसंधि ज्ञान होता है, यानी उन दोनों को जोड़ करके एक जैसा ज्ञान होता है, उन दोनों को जोड़ करके एक जैसा ज्ञान होना ही प्रतिसंधि ज्ञान है, उसको प्रत्यभिज्ञानम कहते हैं, यानी स्मृति कहते हैं। स्मृति में यही होता है ना, जिसको पहले देखा अब दोबारा देखा तो उसको याद करते हैं, तो उसी जैसा है, तो यानी अब वाला पूर्व वाला दोनों एक जैसा है, इसको प्रत्यभिज्ञानम कहते हैं। इसलिए कह रहे हैं, इस प्रत्यभिज्ञानम को खोल रहे हैं, तमेव एतर्री पश्यामी, उसी को अब देख रहा हूं। तमेव पहले देखे हुए को, एतर्री अब, पश्यामी देख रहा हूं। यम अज्ञाशिषम, जिसको पहले देखा था, जिसको पहला जाना था, यम अज्ञाशिषम अज्ञाशिषम, जिसको पहले देखा या जिसको पहले जाना उसी को अब देख रहा हूं। स एव अयम अर्थ इति, ये वही पदार्थ है जिसको अब मैं देख रहा हूं। कैसे देख रहा हूं उसको समझाया जा रहा है। सव्येन चक्षुषा, बाई आंख से दृष्टस्य देखे हुए पदार्थ को, बाई आंख से देखे हुए पदार्थ को इतरेण अपि, दाई आंख से भी, इतरेनापि चक्षुषा, दाई आंख से देखकर प्रत्यभिज्ञानात् स्मृति हो जाने से, प्रत्यभिज्ञान स्मृति होने से वो कहता है यम अद्राक्षम तमेव एतर्रि पश्यामिति, जिसको मैंने पहले देखा उसी को अब देख रहा हूं। पकड़ में आ गया? अब मेरी ओर देखिएगा, ये आंख अलग है, ये आंख अलग है, दोनों एक नहीं है, यहां पर गोलक अलग अलग है। तो जिसको इस आंख से देखा उसी को अब इस आंख से देख रहा हूं, ठीक है ना। तो इस वाले को दोनों को जोड़ने वाला कोई दूसरा है, पकड़ में आ रहा है ना। इसे पता लगता है ये इन दोनों को जोड़ने वाला कोई दूसरा है, इससे पता लगता है इस शरीर से अलग कोई दूसरा पदार्थ है, उसी को आत्मा कहते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। अब वो कहना चाहते हैं इंद्रिय चैतन्येतु, अगर इंद्रिय को चेतन मानने पर तो, इंद्रिय चैतन्येतु, इंद्रिय को चेतन मानने पर तो न अन्य दृष्टम अन्य प्रत्यभि जानाति इति, न अन्य दृष्टम अन्य प्रत्यभि जानाति, एक के द्वारा देखे हुए को दूसरा जान नहीं सकता, क्योंकि इंद्रियां अलग अलग है। तो एक इंद्रिय के द्वारा जो देखा गया है वो दूसरी इंद्रिय कैसे अनुभव कर सकेगी, ये कहना चाह रहा है। अगर इंद्रिय को आत्मा मानते हो तो न अन्य दृष्टम अन्य प्रत्यभि जानाति, एक के द्वारा देखे हुए को दूसरा नहीं जानता है, इति प्रत्यभिज्ञा अनुपत्ति, स्मृति की ही अनुपत्ति होगी। इति प्रत्यभिज्ञा अनुपत्ति, स्मृति की असिद्धि होती है। परंतु अस्तितु इदं प्रत्यभिज्ञानम्, पर प्रत्यभिज्ञान तो होता ही है, स्मृति तो होती है, तस्मात्, इसलिए इंद्रिय व्यतिरिक्त चेतन, इसलिए इंद्रिय से अलग चेतन है। हाँ जी, नहीं यहां इंद्रिय का मतलब गोलक है, गोलक मान करके चल रहे हैं यहां पर, हाँ वहां इंद्रियां तो एक ही है, स्पष्ट हो गया। पाठ को इतना ही रखते हैं आज, ओंकार करते हैं। ओम ओम ओम, सबको प्रणाम।